Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dobry wieczór Państwu. Zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Mówi Michał Margan-Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Początek naszego spotkania będzie należał do artysty, którego twórczość traktuje dosyć wybiórczo, ale mnogość stylów, w jakich się poruszał, no, co tu dużo mówić, jest tak duża, że najzwyczajniej mnie jest trudno lubić i upajać się wszystkim, co stworzył. Niemniej ten album jak najbardziej trafia w mój gust. Coś czuję, że gdybym podobne słowa aprobaty dla tej płyty wyraził w czasie, kiedy została opublikowana, to mogłoby być różnie, zwłaszcza kiedy piałbym z zachwytu w środowisku fanów jego twórczości. Chodzi rzecz jasna o Davida Bowie i album Let's Dance, wydany w 1983 roku i stworzony przy dużym nakładzie Nilesa Rodgersa, współproducenta całości. Taneczny charakter tego wydawnictwa dopełnia udział samego Giorgio Morodera, który, jak sądzę, został zaproszony do napisania jednego z utworów po wielkim sukcesie odniesionym wspólnie z Donną Summer. Ale dlaczego David Bowie? Przecież to nie do końca mój artysta. Otóż wciąż trawię dokument Moon Age Daydream, o którym państwo pewnie słyszeli i być może widzieli, a jeśli nie, to gorąco polecam. I to nie tylko fanom jego twórczości, ale przede wszystkim fanom życia i fanom sztuki życia. A żyć przecież to wielka sztuka, o czym coraz częściej przekonuje się wraz z upływem lat. Ale wracając do filmu, to w jaki sposób artysta wykorzystywał każdą minutę i jak bardzo dbał o swój czas, jest godne podziwu i bardzo poruszające. Z tego filmu dowiedziałem się na przykład, że po każdym dniu David Bowie zastanawiał się, czy aby dobrze i w pełni go wykorzystał. Zatrzymujące, nieprawdaż? I zanim przejdę do omówienia kolejnych pozycji naszego dzisiejszego spotkania, proponuję jeszcze jeden utwór z tego longplaya. To będzie Modern Love, czyli nagranie otwierające całość tego wydawnictwa. I catch a paper boy, moves Anagram Morgana. Tanecznym rytmem i tanecznym krokiem rozpoczęliśmy noc w programie trzecim. I tak będzie przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Z kolei druga część palindromu będzie swoistym zagięciem czasowym. Otóż pojawiła się reedycja płyty zespołu Ergo Band i Grażyny Łobaszewskiej. Album z dodanym po latach nowym utworem jest mieszanką jazzu, funku i soulu, o czym z pewnością wiedzą starsi słuchacze i o czym, mam nadzieję, przekonają się młodsi, którym blisko do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Album został wydany pierwotnie w 1978 roku i znalazło się na nim 9 utworów skomponowanych m.in. przez Bogdana Olewicza, Zbigniewa Namysłowskiego i, jak na Ergo Band przystało, Aleksandra Maliszewskiego. Teraz może jeszcze dodam, że tekst jednej z piosenek napisała Maria Czubaszek. Czy są Państwo zainteresowani? Jeśli tak, to proszę o cierpliwość, ale myślę sobie, że ten czas upłynie Państwu w dobrym towarzystwie. Towarzystwie dosyć znanych motywów. Dlaczego motywów? To może o tym za moment, ale przede wszystkim w towarzystwie wspaniałych wokalistów, żeby nie powiedzieć salonowych lwów. Through the night, looking for some company. Ciekaw jestem, czy są ze mną dziś osoby zorientowane na muzykę elektroniczną. Osoby, którym gdzieś tam pojawiła się myśl o tym, że już słyszeli ten tekst i ten głos, ale w zupełnie innym otoczeniu dźwiękowym. Jeśli tak, to jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ów salonowy lew opublikował utwór zarówno na swoim autorskim albumie, ale też na płycie DJ-a Hela, czyli właśnie producenta muzyki elektronicznej. A chodzi o Briana Ferry i album Olympia z 2010 roku, który podobnie jak u Hela rozpoczynał utwór You Can Dance. W tym momencie może pojawić się pytanie, co jest oryginałem, a co coverem. Idąc dalej, co jest remiksem, a co editem. Gwarantuję Państwu, że w trakcie dochodzenia prawdy będą Państwo mieli świetną zabawę. Zresztą wątek różnych wersji jeszcze powróci, ale po kolejnym nagraniu z Olimpii właśnie. W programie trzecim Shameless. Trójka. Program trzeci. znajomo? No mam nadzieję, bowiem przed nami kilkanaście minut z editami, utworami wykorzystującymi często znane utwory. To będzie taka trochę zabawa. Zabawa w zgadywanie oryginalnych tytułów. Thank you. Gram Morgana. Yeah. From that moment, you are paying interest to the bank on what is no more than figures typed on a screen. On a screen. Right. However, if you fail to pay back that non-existent loan, the bank can come along and quite legally take your wealth that does exist. Your home, your land, your car, and possessions to the estimated value of whatever figure was typed onto that screen. You dig? No, I'm fine. More than that, because money is not brought into circulation by governments, but by private banks making loans to customers. The banks controls how much money is in circulation. So think about this. You know, crisis. Think about this crisis. What does it mean? The more loans they choose to make, the more money is in circulation. What's the difference between an economic boom and an economic depression like now? One thing only, the amount of money in circulation. That's fucking all. And through this system, the private banks, controlled by the same people, the same families, decide how much money will be in circulation. They can create booms and busts. Will. The same with the stock markets, where these guys are moving trillions of dollars a day around the financial and banking markets. So deciding if they go up or they go down, soar or crash. So, when thinking about this crisis we are living today, unemployment living today, stock market crashes don't just happen, they are made to happen. Most of the money in circulation is not physical money, cash and coins. It is represented as figures passing from one computer account to another electronically via money transfer, credit cards and checkbooks. The more money, electronic or otherwise, that is in circulation, the more economy activity can take place, and therefore, the more products are bought and sold, the more income people have. Program Trzeci Polskiego Radia.

mieszanka nagrań Blondie i Doorsów. Wcześniej utwór bazujący na słynnym nagraniu Hall & Oates. Przed nim z kolei wyczuli Państwo nutkę In Excess. I na wstępie oczywiście reinterpretacja Sledgehammer, słynnego przeboju Petera Gabriela. Ale całość tego wątku ze znakiem zapytania w tle proponuję zakończyć remiksem. Remiksem utworu Williams Blood, Grace Jones.